سر جھکا دیتی ہے گلزار کی ڈالی اونچے لیتے ہیں ادب سے میرے سرکار کا نام اونچے لیتے ہیں ادب سے میرے سرکار کا نام آپ جو چاہیں وہ رکھ لیں میرے دلدار کا نام کوئی پوچھے भी